Zapraszam już wszystkich do zajęcia miejsc. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Przypominam o wyłączeniu telefonów komórkowych. Będę czytał z objawienia 21 rozdziału. Na wstępie chcę powiedzieć, że mam dwie wiadomości, dobrą i złą. I nie będę pytał, którą chcecie najpierw usłyszeć, bo tutaj Boże Słowo samo zdecydowało, która wiadomość jest najpierw. Czytajmy. Potem, ja czytam z Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Potem zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Pierwsze niebo bowiem i pierwsza ziemia przeminęły. I nie było już morza. A ja, Jan, zobaczyłem święte miasto, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak oblubienica przyozdobiona dla swego męża. I usłyszałem donośny głos z nieba. Oto przybytek Boga. Jest z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem. I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. A zasiadający na tronie powiedział: oto wszystko czynię nowe. I powiedział do mnie: napisz, bo te słowa są wiarygodne i prawdziwe. I powiedział do mnie: stało się. Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec. Ja spragnionemu dam darmo ze źródła wody życia. Kto zwycięży, odziedziczy wszystko i będę dla niego Bogiem, a on będzie dla mnie synem. Ale bojaźliwi, niewierzący, obrzydliwi, mordercy, rozpustnicy, czarownicy, bałwochwalcy i wszyscy kłamcy będą mieli udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To jest druga śmierć. W zasadzie te słowa nie wymagają nawet komentarza, dlatego jeszcze raz przeczytam tą dobrą i złą wiadomość i jedyną myśl, jaką tutaj chciałbym przekazać, to pytanie, czy będziemy wśród tych zwycięzców? Siódmy werset. Kto zwycięży, odziedziczy wszystko i będę dla niego Bogiem, a on będzie dla mnie synem. Ale bojaźliwi, niewierzący, obrzydliwi, mordercy, rozpustnicy, czarownicy, bałwochwalcy i wszyscy kłamcy będą mieli udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To jest druga śmierć. Amen. Powstańmy do modlitwy. Dzięki Ojcze za Twoje słowo, że możemy na nim opierać swoją wiarę. Ono może być dla nas pochodnią, może być dla nas drogowskazem. Daj nam, Ojcze, proszę, właściwą postawę wobec Twojej sprawiedliwości, Twojej świętości, też miłości, byśmy, gdy upadniemy, mogli wyznawać nasze grzechy, odwracać się od nich, przyjmować przebaczenie i kroczyć dalej ku zwycięstwu, ku zbawieniu. Daj nam, Ojcze, proszę, traktować poważnie Twoje nakazy, zakazy, byśmy wszyscy, tak jak tutaj jesteśmy, mogli kiedyś spotkać się z Tobą w tej wspaniałej wieczności, która zbliża się. Dzięki, Ojcze, za Twoje słowo, za Twoją obecność pośród nas. I tak modlę się, żebyś do każdego z nas dzisiaj przemawiał. Ty wiesz najlepiej, co każdy z nas potrzebuje usłyszeć. Dzięki za to, za Twoją wspaniałość, Twoją miłość. Amen. Wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego, któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrudnienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają. Uważają nas za obce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Ja też do Ciebie przychodzę, Ojcze. Tak serdecznie dziękuję za Pana Jezusa Chrystusa. Daj nam, Panie, taką miłość, takie oddanie, takie głębokie zaufanie w Tobie, żebyśmy mogli za apostołem Pawłem takim zaufaniem, taką pewnością świadczyć, że nic nas nie odłączy od Twojej miłości. Ani jakieś nieprzebaczenie, ani jakiś korzeń doryczy, ani jakiś osąd, który od Ciebie nie pochodzi. Ochroń nas, Panie Jezu, od tego wszystkiego. Daj, abyśmy mieli serce czyste, otwarte dla Ciebie i również mogli się dzielić tą miłością z niezbawionymi, z tymi, którzy powinni Cię poznać jeszcze. Twoją niezwykłą miłość. Bądź z nami tu, Panie Jezu. Błogosław tu każde serce. Jezu, dziękuję, że jesteś, że okazałeś nam łaskę, że mogliśmy Cię poznać, że okazałeś nam łaskę i cierpliwość, że możemy podążać za Tobą. Amen. Amen. Dziękujemy, kochany Panie, za obietnicę żywota wiecznego, wspaniałości wiecznego życia w Twoim blasku, w Twojej chwale, w Twojej radości. Dziękujemy za to wielkie zbawienie, którego z łaski Twojej mogliśmy stać się uczestnikami, które z łaski Twojej sprawujemy. Niechaj dzisiaj ten czas, który tutaj razem spędzamy, będzie dla nas czasem zachęty w wierze, Twojego posilenia nas i zachęcenia nas w wytrwałym biegu wiary, aby nikt z nas nie poszedł za przykładem nieposłuszeństwa, nie zszedł z drogi wiary, nie znalazł się w tym miejscu wiecznego zatracenia, smutku i bólu i cierpienia, ale byśmy z radością weszli do Twojego Królestwa Chwały i z Tobą wiecznie żyli, z Tobą wiecznie królowali, doświadczali całej pełni Twojego dzieła zbawienia. Wywyższamy, Panie, Ciebie i wielbimy za tą możliwość, by zgromadzić się w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, naszego drugiego Zbawcy, aby Ciebie wysławiać, aby Tobą się radować, aby Ciebie czcić i dziękować Tobie, jak też uczyć się u Twoich stóp, uczyć się Twoich dróg, aby nimi chodzić. Błogosław, prosimy każdego z nas, naszych braci i siostry, których nie ma dzisiaj z nami, którzy są złożeni chorobą. Prosimy o Dorotkę, prosimy o Michała i Danusię, o Basię. Prosimy, Panie, o tych wszystkich, którzy są chorzy, o małego Witka. Panie, prosimy, abyś Ty dotykał, Ty leczył to, co chore, słabe w ich ciałach. Prosimy, abyś ich podźwignął, abyś też napełniał ich serca radością w Tobie, żywą wiarą. Błogosław, Panie, Twój Kościół, każde zgromadzenie Twych dzieci, wszędzie tam, gdzie dwóch lub trzech choćby w Twoim imieniu się zgromadza. Panie, bądź obecny w swej łasce, w swej mocy, w żywym Twoim Słowie. Poruszaj serca, krusz te, które są twarde i niewierzące. Prowadź do pokuty i opamiętania. I daj nam wszystkim doświadczenie Twojej żywej, pełnej mocy i łaski obecności. Prosimy, uwielbij się w pośród Twego ludu, kochany nasz Panie. Amen. Amen. Amen. Gracias. uczyniłeś na swój obraz. Ty, Panie, nas umiłowałeś na krzyżu Golgoty, oddając swoje życie na nim, aby odkupić swój lud, aby mieć lud dla swej chwały. Ty, Panie, powiedziałeś, że daję wam pokój, nie tak jak świat daje. Daję wam pokój prawdziwy. Dzięki Ci, Panie, za Twój pokój, za łaskę, za miłość, za dobroć Twoją, Panie. Za to, że możemy się zgromadzić w Twoim imieniu w jednym duchu wychwalać Ciebie jako jedynego Boga. Ty, Panie, znasz nasze serca. Dzięki Ci za to, że nas znasz, że możesz nas oczyszczać jak srebro i złoto. Prosimy Cię, Panie, abyś dalej nas oczyszczał, aby Twój lud był czysty i święty, jak małżonka przygotowana na ślub. O to Cię, Panie, prosimy w Twoim imieniu, Panie Jezu. Amen. Amen. Składajcie dzięki Jahwe, albowiem jest dobry, ponieważ na wieki trwa łaska Jego. Niechaj to głoszą ci, których Jahwe wybawił, których wyzwolił z rąk nieprzyjaciela. Ci, których z kraju zgromadził, ze wschodu i zachodu, z północy i południa, błądzili po stepie i po pustkowie, nie znajdując drogi do miasta zamieszkałego. Zgłodniali i udręczeni pragnieniem. Także ledwie było w nich życie. Wołali do Jahwe w swym utrapieniu, a On ich z niedoli wybawił. Poprowadził ich drogą właściwą, by doszli do miasta zamieszkałego. Niech dzięki składają Jahwe za Jego łaskawość, za Jego cuda dla synów człowieczych. Nasycił bowiem duszę spragnioną, duszę zgłodniałą, dobrem obdarzył. Panie, to jest przywilej i łaska być w tym miejscu. Pośród braci i sióstr, którzy w Ciebie, Panie, uwierzyli i zaufali. To Twoja łaska sprawiła, Panie, że możemy spotykać się w Twoim imię. Panie, wielbię Cię i wywyższam. I chcę chlubić się, Panie, Twoim imieniem. Dlatego, Panie, chcę podziękować Ci za każdą siostrę i za każdego brata, którzy usłyszeli Twoje wołanie, Twoje pukanie i otworzyli drzwi swoich serc. Panie, to jest przywilej i łaska spotykać się w tym gronie. Tak, Panie, proszę Cię o to, żebyś Ty nam wszystkim pobłogosławił. Żebyś dał nam w nasze serca pragnienie, takie pragnienie szukania Ciebie, ale też posłuszeństwa, bezwzględnego posłuszeństwa Tobie. Panie, to Ty dajesz nam wzrost. To Twoja łaska sprawia, że podążamy za Tobą, że szukamy. Każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że o własnych siłach byśmy już odpadli od Ciebie, ale to Ty, Twoja łaska sprawia, że możemy być. Dlatego, Panie, wywyższam Cię i błogosławię. Bądź uwielbiony. Amen. Amen. Amen. Panie Boże, Boże Święty i Sprawiedliwy, który dzisiaj nas prowadziłeś na tym miejscu. Panie, chociaż nie widzę Ciebie moimi oczami i nie potrafię dotknąć moimi dłońmi, to wiem, że jesteś tu obecny, Boże. Ponieważ mimo, że fizycznie Ciebie nie czuć, to jednak Twoja obecność jest namacalna. Panie Boże Wszechmogący, tak jak mawiali ojcowie nasi, jesteśmy tylko pielgrzymami na tej ziemi, Panie. Jesteśmy dzisiaj tu, jutro nas nie ma. Panie, tak Ty nas stworzyłeś, Ty sprawiłeś, że zaistnieliśmy na tej ziemi, że dzisiaj możemy zgromadzać się i szukać Twojego oblicza. Ty, Panie, to sprawiłeś i Twoja łaska to sprawiła, że uwierzyliśmy w Ciebie, Boże, że zostaliśmy przeprowadzeni do Twojego tronu, że staliśmy się ludźmi rozumnymi, którzy dzisiaj zamiast zastanawiać się, jak jeszcze bardziej uprzyjemnić sobie to doczesne życie, możemy rozważać i poświęcać naszą uwagę na to, co jest napisane w Twoim Słowie, Boże. Panie, to jest wielki cud. To jest wielkie Twoje dokonanie w naszym życiu, że nas ludzi, którzy miłują to życie. Nas, takich ludzi, powołałeś i uczyniłeś ludźmi, którzy zaczęli tęsknić i miłować to przyszłe życie. Panie Boże, proszę Cię, napełnij nas siłą tej pielgrzymce. Napełnij nas odwagą. Dawaj nam coraz więcej zrozumienia, Panie, Twojego słowa i coraz więcej determinacji, abyśmy tą drogą szli i z niej nie zboczyli. I abyśmy, Panie, na tej drodze byli gotowi ponieść wszelkie ofiary, które ta droga wymaga, aby były poniesione, Boże. Panie, tak proszę Cię, niech w naszych sercach, w naszych umysłach nie będzie innego priorytetu, jak tylko ten, żeby należeć do Ciebie i pełnić Twoją wolę. Usuwaj, Boże, z mojego i z naszych serc wszelkie egoizm, wszelkie samolubstwo, wszelkie pragnienie dogadzania sobie wbrew Twojemu słowu, ale napełnij nasze serca tą jednomyślnością, tą jednym pragnieniem wyzbytym z ludzkiego egoizmu, aby służyć Tobie, Boże, aby Twoja chwała napełniała to miejsce, napełniała nasze życie. Panie, tak dziękuję Ci, że kiedy Ci patrzę na moje życie, to mogę powiedzieć, że to życie jest bardzo krótkie. Ale rzeczywiście trwa tylko chwilę. I Panie, to jest prawda, że jesteśmy pielgrzymami. Panie, tak proszę Cię, spraw, abyśmy byli ludźmi, kiedy przyjdzie ten ostatni nasz dzień na tej ziemi. Byli ludźmi, którzy bez bojaźni, bez lęku, bez wątpliwości, ale z radością w sercu powitają Twoje Królestwo, powitają spotkanie z Tobą. Bądź za to uwielbiony, nasz Boże, że Ty to możesz sprawić i za to, że tak wiele już dokonałeś w naszym życiu. Dzięki, dzięki Ci, Panie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Ta miłość szła, spalić duszę.

Ty dotrzymasz przymierza i doprowadzisz nas, Panie, aż do Twojego Królestwa. Wiemy, Boże, że Ty jesteś tu, co powinniśmy być na wolną wizję, Pani. Przynajmniej ja, że bez Ciebie, Pani, nie potrafię tak kochać, jak Ty mówisz, Panie, że bez Ciebie nie potrafię tak iść, Pani, jak Ty chcesz, abym szła, Boże. Ja potrzebuję Ciebie, Pani, potrzebuję na każdą chwilę, na każdy moment, no Boże, to Pani, potrzebuję, byś pracował w naszych sercach, byś pomóc bardzo nam, Pani, byś odzyskał, byś przydał tego, Panie, co jest nam potrzebne w tej chwili, abyśmy nie upadli na duchu urodzenia, byśmy, Pani, trzymali się Ciebie mocno i ze wszystkich sił, Panie. I o to Cię proszę, Boże, by też ten zbór mógł wzrastać dla Twojej chwały coraz bardziej, Panie, by siostry i bracia mogli coraz bardziej doświadczać, Boże, Twojej obecności, Twojej miłości, Twojego pocieszenia, Twojego wsparcia, by też, Panie, aby Twoje dary być między nami, objawiać się, Panie, byśmy mogli sobie służyć w takiej miłości, Boże, w pokorze, w takiej pokorze, Panie, jak Ty chcesz, abyśmy jedni drugich uważali za wyższych od siebie, Panie. I tak modlę się również i proszę Cię, Boże, o zdrowie jeszcze raz dla Danusi, dla Michała, dla Indy, dla Dorotki, dla tych, którzy chorują, prosimy, dla tych, którzy, Panie, potrzebują tak swego pośrednia, zrozumienia. Prosimy. I także, Boże, dla nas syna, który, Boże, może też wyjść z tej swojej drogi, Panie, i tak proszę Ciebie o to, kochany, byś dał mi też właściwe spojrzenie, Boże, na wszystkie te rzeczy, które często Boże dzisiaj tam jeszcze ciągną, żebym miała Twoją postać, że Twoje widzenie, Panie, to jest prawo. Proszę Cię o to, Ojcze, i błogosławię Ciebie, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen. Będę Cię wywyższał, mój Boże i Królu, i błogosławił Twoje imię wiecznie. Będę Cię błogosławił, uczynił to codziennie, a Twoje imię wysławione wieku. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a Jego wielkość jest niezgłębiona. Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła i opowiada o Twojej potędze. Niech rozważają potędę chwały Twego majestatu. Ja też pragnę mówić o Twoich cudach. Niech ogłaszają potędę strasznych dzieł Twoich. Ja też chcę głosić Twoją wielkość. Niech wspominają dowody Twojej wielkiej dobroci i ogłaszają Twoją sprawiedliwość. Łaskawy i miłosierny jest Pan, nieskory do gniewu, szczodry w swojej łasce. Pan jest dobry dla wszystkich. Jego miłosierdzie chroni wszystkie Jego dzieła. Niech Ci dziękują, Panie, wszystkie Twoje dzieła, a oddani Tobie niech Ci błogosławią. Niech mówią o chwale Twojego Królestwa, niech głoszą Twoją wielkość. Tak, by synowie ludzcy znali Twą potęgę, chwałę i majestat Twego królowania. Twoje jest królestwo, królestwem wiecznym, a Twoje panowanie rozciąga się na pokolenia. Pan jest wierny we wszystkim, co powiedział, i wierny we wszystkich swych dziełach. Pan podtrzymuje wszystkich wyczerpanych i podnosi wszystkich znęconych. Oczy wszystkich ku Tobie spoglądają, a Ty im dajesz pokań we właściwym czasie. Wyciągasz swą rękę i zaspokajasz pragnienia wszystkich żyjących. Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich swoich drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają, wszystkim, którzy Go wzywają szczerze. Spełnia życzenia tych, którzy się Go boją. Wysłuchuje ich głosu i zsyła wybawienie. Pan strzeże wszystkich, którzy Go kochają, natomiast wszystkich bezbożnych wyniszczy. Moje usta będą głosić wielkość Pana. Niech każdy, kto żyje, błogosławi Jego imię na wieki. Amen. Amen. Panie, wielkie jest Twoje imię, nad wszystkie imiona, godne chwały, czci. W Twoim imieniu jest nasze wybawienie z mocy grzechu, spod władzy szatana, spod panowania tego złego świata. Dziękujemy, dziękujemy Ci, nasz wielki Zbawicielu, za Twoje dzieło, które rozpocząłeś w nas i które ufamy będziesz pełnił aż do Twojego wielkiego dnia. Wywyższamy Ciebie i wielbimy Ciebie i prosimy, mów do nas. Prosimy, otwórz nasze uszy i daj nam oczy, które widzą i oglądają cudowność Twego Słowa. Niechaj to Słowo uzdrawia nas. Niechaj koryguje nasze myślenie. Niechaj uzdalnia nas do prowadzenia życia godnego Twoich dzieci na tej ziemi. Prosimy o moc Twego Świętego Ducha, aby towarzyszyła zwiastowaniu Twego Słowa. Abyśmy nie byli biernymi słuchaczami, ale ludźmi, którzy doświadczają przemiany i oczyszczenia i uwolnienia przez Twoje Święte Słowo. Tak, aby żyć i owocować dla Ciebie. I by nasz owoc nie był więdnący, ale był trwały. Prosimy, błogosław Panie to zwiastowanie Twego Słowa i daj mi łaskę dzielić się Twym Słowem w Twojej prawdzie i mocy i mów do naszych serc, bo potrzebujemy Ciebie, Panie. Potrzebujemy Twego uzdrowiającego objawienia. W Jezusie Chrystusie, Panu naszym, w Jego imieniu błagamy Ciebie. Mów do nas, Boże nasz. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Witajcie, kochani bracia, siostry, mili goście. Przed nami trudny temat, który modlę się, aby Bóg dopomógł wiernie i w taki sposób, by oddając treści, które są zawarte w tym fragmencie Słowa Bożego, nie spłycić tematu poprzez używanie jakichś naszych chrześcijańskich, wytartych zwrotów, a jednocześnie nie wchodząc w pewne szczegóły i elementy, które myślę nie są konieczne, aby właściwie, uczciwie ten temat przedstawić. Otwórzmy proszę pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział. Przeczytamy wiersze od 9 do końca tego rozdziału. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, od 9 wiersza. Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? Nie dajcie się wprowadzić w błąd. Ani ludzie niemoralni, tutaj użyte słowo pojawia się w całej pozostałej części tego rozdziału wielokrotnie. Jest to słowo, które oddaje wszelkiego rodzaju niemoralność. W niektórych tłumaczeniach jest oddane jako wszeteczeństwo, w innych tłumaczeniach jako nierząd. Tutaj w odniesieniu do człowieka chodzi o człowieka, który dopuszcza się jakiejś niemoralności, jakiejkolwiek formy niemoralności, czyli jakiejkolwiek formy życia seksualnego poza małżeństwem. Tego dotyczy to słowo. Niektórzy zawężają jego znaczenie do tych, którzy w tych pogańskich świątyniach służyli jako męskie prostytutki, ale to słowo, wydaje mi się, jest później, w dalszej części tego wiersza, wyraźnie użyte. Także tutaj myślę, że to słowo w takim znaczeniu nie powinno być tłumaczone, ale jako ludzie ogólnie oddający się jakiejkolwiek formie seksualności poza świętym związkiem małżeństwa. Nie dajcie się wprowadzić w błąd, nie dajcie się zwieść, nie dajcie się oszukać, mówi apostoł Paweł, co oznacza, że w tej sferze będzie wiele zwiedzenia, będzie wiele oszustwa, będzie wiele mowy, która będzie miała ludzi sprowadzić z tej drogi moralności chrześcijańskiej. Będzie wiele słów usprawiedliwienia, będzie wiele tłumaczenia, aby nie czynić tego, co jest właściwe przed Bogiem. Apostoł Paweł mówi, nie dajcie się wprowadzić w błąd, nie dajcie się zwieść, nie dajcie się oszukać. Ani ludzie niemoralni, ani bałwochwalcy, w tamtym czasie chwalenie bałwanów było często związane z jakąś taką świątynną, seksualną, nieczystą aktywnością. Ani cudzołożnicy, ludzie, którzy wchodzą w związki z ludźmi, którzy są w związkach małżeńskich, albo sami będąc w związkach małżeńskich, mają jakieś związki seksualne poza małżeństwem. Ani, i tu jest to słowo, zniewieściałe męskie prostytutki, ani homoseksualiści, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani grabieżcy nie odziedziczą Królestwa Bożego. Te wymienione tutaj grupy nie zawierają oczywiście wszystkich grzechów i wszystkich ludzi, którzy nie wejdą do Królestwa Bożego. Zauważmy, że ta pierwsza grupa jest ściśle ze sobą związana, dotyczy różnych form niemoralności, natomiast ta druga grupa w wierszu 10, złodzieje, chciwcy, pijacy, oszczercy, grabieżcy, dotyka innych aspektów naszego życia i oni wszyscy są umieszczeni w jednej grupie. Nie chodzi tutaj o wyniesienie jakichś grzechów ponad inne i pokazania, że one są gorsze od innych czy straszniejsze od innych. Każdy grzech prowadzi do śmierci. Natomiast to, czym Paweł tutaj dalej w dalszej części tego fragmentu będzie mówił, to grzechy związane z tą pierwszą sferą naszego życia. I widzimy tutaj jasne ostrzeżenie, że ludzie, którzy w taki sposób żyją i trwają w czymś takim, nie odziedziczą Królestwa Bożego, niech się nawet nie łudzą, niech sobie nie wmawiają. Tragedią współczesnego Kościoła jest przymykanie oczu na niemoralność w jakiejkolwiek formie, która oddziela ludzi od Królestwa Bożego, która niszczy ich życie rodzinne, życie osobiste, życie społeczeństwa, ale też jest totalnie destrukcyjna dla Kościoła. Natomiast 11 wiersz mówi nam, że dla tych ludzi jest nadzieja. To nie jest tak, że jeśli ktoś dopuścił się tych grzechów, jeśli ktoś z nas miał udział w jakichkolwiek formach niemoralności, to już jest poza królestwem i nie ma szansy wejścia do tego królestwa. Jest przebaczenie, jest wyzwolenie, jest oczyszczenie, kiedy pokutujemy, kiedy odwracamy się, kiedy odrzucamy ten grzech w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Jego mocy zaczynamy prowadzić nowe życie. I o tym mówi wiersz 11. Mówi do Koryntian, a takimi byli niektórzy z was. A więc Koryntianie, niestety wielu z nich skaziło się takimi grzechami. Ale Paweł mówi, teraz zaś jesteście obmyci, zostaliście poświęceni, zostaliście uznani za sprawiedliwych w imieniu Pana Jezusa i w duchu naszego Boga, wierząc w Jezusa Chrystusa i dzięki pracy Ducha Świętego człowiek może doświadczyć obmycia z tych wszystkich grzechów, może doświadczyć poświęcenia dla Boga i usprawiedliwienia, które jest w Jezusie Chrystusie, dzięki Jego ofierze na krzyżu, dzięki Jego śmierci za nasze grzechy, nawet za tak straszne grzechy. Jezus Chrystus zapłacił na krzyżu Golgoty. I dla tych wszystkich, którzy pokładają wiarę w Nim i pozwalają Mu panować w swoim życiu, Jego Święty Duch dokonuje tej przemiany i uświęcenia, i usprawiedliwienia. Tak iż człowiek nie musi trwać w tych rzeczach, ale może być z nich uwolniony i może stać śmiało przed Bogiem i zwracać się do Niego jak do Ojca. Wiersz 12. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja nie będę przez coś owładnięty, nie będę pod czyjąś władzą, pod czyimś panowaniem. Pokarm jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmów, ale Bóg i jedno, i drugie zniszczy. Ciało natomiast nie jest dla niemoralności, ale dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg natomiast i Pana wskrzesił i nas wzbudzi przez Jego moc. Tutaj ciekawe dwa słowa są w języku greckim. To pierwsze słowo, które dotyczy Pana Jezusa, jest wzbudzeniem ze śmierci, natomiast to drugie słowo było używane na obudzenie ze snu. Bardzo często śmierć, jeśli chodzi o chrześcijan, przyrównywana jest do snu. A więc Jego, Pana Jezusa, Bóg wzbudził ze śmierci, i nas obudzi ze snu przez Jego moc. Co wcale nie oznacza, że nasza dusza śpi aż do momentu zmartwychwzbudzenia, jak niektórzy uważają. Wiersz 15. Czy nie wiecie, że wasze ciała są częściami ciała Chrystusa? Czy więc mam wziąć części ciała Chrystusa i uczynić je częściami ciała nierządnicy? Z pewnością nie. Czy nie wiecie, że ten, który jest złączony z nierządnicą, i tutaj znowu jest opis osoby niemoralnej, to słowo nierządnica, tam jest słowo pornos, to pierwsze słowo w rodzaju męskim, tu jest to samo słowo w rodzaju żeńskim, z kobietą niemoralną, z kobietą, która nie trzyma się zasad Bożej moralności. Nie chodzi tylko o prostytutki, chodzi o każdą kobietę, która czyni coś poza małżeństwem z mężczyzną, czy też z inną kobietą. Czy nie wiecie, że ten, co jest złączony z nierządnicą, jest z nią jednym ciałem? Mówi bowiem Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem. Ale kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Uciekajcie przed niemoralnością. Wszelki grzech, który uczyniłby człowiek, jest poza ciałem, lecz oddający się niemoralności grzeszy wobec własnego ciała. Czy nie wiecie, że wasze ciało jest przybytkiem Ducha Świętego, który jest w was, którego macie od Boga, i że nie należycie do siebie samych? Drogo bowiem jesteście kupieni. Oddawajcie więc chwałę Bogu w waszym ciele i w waszym duchu, które są Boże. Jest to trudny fragment i często błędnie interpretowany, szczególnie kiedy wyrywa się pojedyncze wiersze z całego kontekstu. Osobiście widziałem i słyszałem jednego znanego YouTube'owego kaznodzieje polskiego, który bierze ten wiersz "Wszystko mi wolno" i stwierdza, że chrześcijanin może robić dosłownie wszystko, że nie obowiązują chrześcijanina żadne ograniczenia, wszystko jest dozwolone. Możesz pić, możesz kraść, możesz cudzołożyć, możesz wszystko robić, ale, dodaje, chrześcijanin tego nie robi nie dlatego, że nie może, ale dlatego, że kocha Chrystusa. Dlatego tego nie robi. Czyli może, twierdzi, możesz kraść, możesz zabijać, możesz cudzołożyć, ale nie robisz tego, bo kochasz Jezusa. Czy rzeczywiście Paweł mówi, że wszystko możemy w takim sensie absolutnym? Czy możemy w ten sposób potraktować jego słowa, że chrześcijanin może wszystko? Wcześniejsze wiersze mówią o tym, że ludzie, którzy czynią pewne rzeczy, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Jakże więc można wziąć te słowa, wyrywając je z kontekstu, i twierdzić, że chrześcijanin wszystko może? To jest totalne, nie chcę tego nazywać jakoś obraźliwie, ale to jest totalna głupota. To jest brak trzeźwego rozsądku i czytania całego fragmentu. Drugi wiersz wyrywany z kontekstu: pokarm jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmów. Jakże wielu ludzi bierze to jako przyzwolenie na obżarstwo, które w Biblii jest nazywane grzechem. Ponadto nie wiemy, czy te dwa powyższe stwierdzenia, wszystko mi wolno i pokarm jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmów, czy były to słowa wyrażające natchnioną naukę apostoła Pawła, czy też cytuje on argumenty Koryntian, którzy takimi się rzeczami posługiwali, odwoływali się do powszechnych poglądów stoickich i innych filozoficznych i niewłaściwie interpretowali wolność chrześcijańską w świetle Ewangelii. Greccy i rzymscy filozofowie, jak również chrześcijańscy gnostycy, uważali, że świat materialny jest po pierwsze przemijający, co jest prawdziwe, po drugie iluzoryczny ze względu na swoją przemijalność i po trzecie z gruntu zły. Wszystko, co materialne, według nich było siedliskiem zła. Natomiast świat duchowy, według ich nauki, jest doskonały i wieczny, i czysty. Twierdzili, że człowiek jest istotą duchową i to, co jest znaczące, to stan ducha, stan umysłu, doświadczenia duchowe, dusza. Natomiast ciało nie odgrywa przy tym żadnej roli. Nie ma znaczenia, co się robi z ciałem, jeśli tylko duch albo dusza jest na odpowiednim duchowym poziomie, cokolwiek to znaczy. I z takiego poglądu, z takiego dualizmu rzeczywistości rodziły się dwie postawy. Z jednej strony byli ci, którzy uważali, skoro to ciało jest bez znaczenia, to nie ma co go karmić, nie ma co go myć, nie ma co się nim zajmować. Oddawali się surowemu ascetyzmowi, starając się ignorować albo tłumić pragnienia i instynkty ciała. Z drugiej strony, i to była dużo większa grupa, to zrozumienie cieszyło się dużo większym zainteresowaniem. Ludzie mówili, skoro ciało nie ma żadnego znaczenia, to można z nim robić wszystko, co się tylko chce. Rozumowali, że skoro wiecznym elementem jest duch czy dusza, to co się robi z ciałem, nie ma żadnego znaczenia. I tak, jedni oddawali się pijaństwu, obżarstwu, rozpuście i w ogóle w ten sposób nie dbali o ciało. Inni natomiast nie dbali o ciało właśnie w taki sposób, że nie myli się, ciągle pościli, zadawali ciału fizyczny ból, nosili włosiennice, biczowali się, chodzili na boso, klęczeli całymi godzinami albo chodzili na schodach po kolanach i inne wyrabiali rzeczy ze swoim ciałem, aby je zgnębić, umartwić. Jak wiecie, te ascetyczne praktyki szczególnie w późniejszych wiekach stały się dość popularne wśród niedouczonych biblijnie chrześcijan. Dodatkowo sprawa komplikowała się, gdy chrześcijanie błędnie interpretowali zbawczą łaskę, która przynosi nam usprawiedliwienie niezależnie od prawa i od naszych ludzkich uczynków. Niektórzy rozumowali, że skoro usprawiedliwienie nie jest z uczynków, ale z łaski, przez wiarę, więc uczynki nie mają znaczenia. Nieważne, co robimy, ale jak wierzymy. Znowu jest to wyrywanie twierdzeń natchnionych apostołów z całego kontekstu ich wypowiedzi. Kiedy Pan Jezus czy apostoł Paweł głosili chwalebną wieść o chrześcijańskiej wolności, mieli na myśli wolność od panowania grzechu, wolność od dominacji szatana, wolność od potępienia, wolność od strachu przed śmiercią i nadchodzącym gniewem Boga. O takiej wolności mówili. Chrześcijanin jest prawdziwie najbardziej wolny ze wszystkich ludzi, ale to nie oznacza, że może czynić, co mu się żywnie podoba. Wręcz przeciwnie. Wyzwolony spod panowania wszelkiego zła, chrześcijanin oddaje się pod panowanie Chrystusa. Chrześcijanin nie żyje dla siebie i zaspokajania swoich żądz i realizowania swoich planów, ale chrześcijanin żyje dla Jezusa Chrystusa i Jemu służy. Tylko tacy są godni tego zaszczytnego imienia chrześcijan. Tylko tacy, którzy wstępują w Jego ślady i czynią tak, jak On czynił. To są chrześcijanie. Wszyscy inni, choćby nie wiadomo, gdzie ochrzczeni i przez kogo, nie wiadomo, gdzie chodzący, jak się modlący i co wyrabiający, nie są chrześcijanami. Uświadommy to sobie, bracia i siostry, i baczmy na siebie, i pilnujmy siebie, żebyśmy byli chrześcijanami, a nie nazywali się tylko chrześcijanami. Chrześcijanie to ludzie oddani Chrystusowi, to ludzie naśladujący Chrystusa. I tylko ci są chrześcijanami. Nie każdy, kto mówi do Niego, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego, ale tylko ten, który pełni wolę Jego Ojca w niebie. Tylko ten. Natomiast Koryntianie, jak i wielu współczesnych chrześcijan, nie rozumiejąc istoty chrześcijańskiej wolności, błędnie uważali, że wszystko im wolno. Apostoł Paweł na pewno nie podzielał takiego poglądu w absolutnym znaczeniu słowa wszystko. Tak jak powiedziałem, poprzednie wiersze dowodzą tego, że nie wszystko jest dozwolone dla chrześcijan, którzy są dziedzicami Bożego Królestwa. Usprawiedliwieni, poświęceni Bogu ludzie nie czynią tych wszystkich okropności opisanych w 9 i 10 wierszu. Ponadto Koryntianie powiadali, żołądek został uczyniony dla pokarmu, a pokarm dla żołądka. O co tutaj chodzi? Patrzmy na kontekst, o co chodzi. O czym jest mowa? W jakim kontekście pada ten cytat? Chodzi o to, że analogicznie wszelkie fizjologiczne potrzeby ciała winny być zaspokajane, tak samo jak głód jest zaspokajany przez jedzenie. O to chodzi. Nasze ciało posiada zdolność generowania i odczuwania przyjemności. A więc, według takiej filozofii, dostarczanie ciału bodźców stymulujących odczuwanie przyjemności jest jedynie zaspokajaniem jego fizjologicznych potrzeb. Tak jak pokarm jest zaspokojeniem potrzeby nasycenia, głodu. I problem jest taki, że tak jak jedzenie samo w sobie nie ma nic wspólnego z moralnością, tak dostarczanie ciału przyjemności, w tym doznań seksualnych, nie możemy już zaklasyfikować do tej samej grupy. Natomiast oni uważali, że tak jest. Jedzenie nie ma nic wspólnego z moralnością i seks nie ma nic wspólnego z moralnością. To kwestia tylko zaspokojenia potrzeb ciała. Ciało zostało uczynione dla przyjemności seksualnych, a przyjemności seksualne są stworzone dla ciała. Prosta, genialna logika. Jednak reakcja apostoła Pawła na taką logikę jest wyraźna i jednoznaczna. Żołądek i pokarm rzeczywiście są sobie przeznaczone, ale używanie ich w niewłaściwy sposób okaże się tragiczne w skutkach. Zobaczcie, że ten wiersz znajduje się w kontekście 12 wiersza, który co mówi? Nie wszystko jest pożyteczne. I zastanówmy się w tym wąskim kontekście najpierw. Czy wszystko, co jemy, jest pożyteczne? Są rzeczy jadalne, które da się zjeść i nie padnie się od nich trupem, ale są niepożyteczne, niezdrowe, szkodliwe. Nasz żołądek je przyjmie, ale nie odniesiemy z nich pożytku. Mogą nam poważnie zaszkodzić, szczególnie jeśli często je tam wkładamy. Nie wszystko jest pożyteczne. Tak, możesz jeść wszystko, możesz zjeść wszystko, ale czy wszystko jest pożyteczne, co jesz? Ponadto łatwo jest przesadzić ze smacznym jedzeniem i stać się niewolnikiem żołądka. Żołądka, który nigdy nie jest zaspokojony, który ciągle się czegoś domaga. I iluż to ludzi jest niewolnikami żołądka. Jakiś czas temu zadzwonił do mnie wierzący lekarz, który błagał mnie o modlitwę, przyznając, że jest w niewoli jedzenia. wierzący lekarz, zniewolony jedzeniem. Mówi, od lat się z tym boryka, zmaga, nie może sobie poradzić. I błaga o pomoc. Ilu z nas sprowadza na siebie otyłość i różne rozliczne choroby przez niewłaściwe korzystanie z pokarmu i żołądka, które są z gruntu dla siebie przeznaczone? Myślę, że obżarstwo jest jednym z najbardziej tolerowanych i usprawiedliwianych grzechów. Aż strach w ogóle o tym mówić w Kościele. Ja rozumiem, że otyłość nie u wszystkich osób jest wynikiem obżarstwa. I nie chciałbym, aby ktokolwiek z was, kto nie jest obżartusem, a ma z tym problemy, czuł się urażony tym, co mówię. Ale ja nie mówię tego, co sobie wymyśliłem. Mówię o tym, co mówi Słowo Boże. Że brak panowania nad swoim apetytem jest grzechem. Niewłaściwe jedzenie, nadmierne jedzenie jest grzechem. To Biblia nazywa obżarstwem. I ostrzega nas, abyśmy się temu nie oddawali. Apostoł Paweł jednak bierze to tylko jako przykład tutaj w tym kontekście. On się nie zajmuje tutaj obżarstwem w głównej mierze. To jest tylko wzięcie tej filozofii, tego myślenia na temat żołądka i jedzenia w kontekście tak naprawdę tych seksualnych apetytów i tego, w jaki sposób można Boży dar seksu uczynić czymś bardzo niepożytecznym, czymś bardzo szkodliwym, czymś zabójczym i czymś zniewalającym. Apostoł Paweł tutaj wskazuje na przemijalność pokarmów i przyjemności jedzenia w obecnym kształcie. Czytamy, że Bóg i jedno i drugie zniszczy, zarówno żołądek, jak i pokarmy. Dzięki Bogu nie wniesiemy do wieczności naszego doczesnego ciała z jego niezaspokojonym apetytem i wiecznie burczącym żołądkiem. Głód i niezaspokojony apetyt zostaną ewidentnie wyeliminowane z chwalebnej wieczności odkupionych, co wcale nie oznacza, że nie będzie w wieczności jedzenia ani płynącej z jedzenia przyjemności. Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu w nowym chwalebnym ciele miał możliwość jedzenia, co wcale nie oznacza, że był głodny i że musiał jeść, ale mógł, jeśli chciał. To oczywiście ciekawe rozważanie, odłożymy na inny czas. Natomiast wracamy do naszego głównego tematu. Apostoł Paweł w odróżnieniu od greckich filozofów nie uważał, że można postawić znak równości pomiędzy fizjologicznymi potrzebami i czynnościami ciała, a sferą seksualności, w którą jest zaangażowane nasze ciało w wyjątkowym wymiarze. I tutaj pojawia się pewna trudność we właściwym zrozumieniu znaczenia terminu ciało. Co apostoł Paweł w tym kontekście ma na myśli, używając tego terminu ciało? W języku greckim, w różnych kontekstach, apostoł Paweł posługuje się zasadniczo dwoma odrębnymi słowami opisującymi ciało. To są greckie słowa soma i słowo sarx. One w języku polskim oba są po prostu tłumaczone jako ciało. Soma zazwyczaj odnosi się do czegoś więcej niż tylko nasze fizyczne ciało. Odnosi się do całego człowieka razem z jego intelektem i duchem. Natomiast słowo sarx najczęściej odnosi się wyłącznie do fizycznego ciała, jak również apostoł Paweł posługuje się tym samym słowem, kiedy mówi o naszych grzesznych skłonnościach, o naszej upadłej naturze, kiedy przeciwstawia sobie ducha i ciało. Używa tego słowa sarx. Jednak czasami i to słowo sarx jest używane w bardziej ogólnym znaczeniu całego człowieka, tak jak soma. Na przykład we fragmencie z Dziejów Apostolskich, 2 rozdział i 17 wiersz, czytamy, że Bóg wyleje swojego ducha na wszelkie ciało. I tam jest użyte słowo sarx. Nie chodzi tylko na fizyczne ciało oczywiście. W Łukasza 3,6 czytamy, że wszelkie ciało zobaczy zbawienie Boga. I oczywiście nie chodzi o same fizyczne ciało. W naszym fragmencie apostoł Paweł posługuje się oboma tymi słowami. I wydaje mi się, że nie można tutaj ściśle przypisać jednego znaczenia jednemu słowu, a innego znaczenia drugiemu, gdyż w wierszu 16 używa obu tych słów w takim samym znaczeniu. Mówi tak: kto łączy się z wszetecznicą czy z kobietą niemoralną, staje się z nią jednym ciałem. I tu używa soma. A następnie, aby tego dowieść, cytuję fragment z pierwszej księgi Mojżeszowej dotyczący jedności małżeńskiej, mówiąc, że tych dwoje stanie się jednym ciałem, używając słowa sarx. I ta druga część tego wiersza jest argumentacją pierwszej części. On pokazuje, że tak jak tych dwoje, których Bóg przeznaczył do małżeństwa, staje się jednym ciałem, tak samo człowiek, który łączy się z kobietą niemoralną, tak samo staje się jednym ciałem. Używa tych dwóch słów, ale dokładnie w takim samym znaczeniu. W obu tych przypadkach jest mowa o akcie seksualnym, który łączy dwie osoby w jedno. I najwyraźniej nie chodzi tu jedynie o opis dwóch ciał, które stają się jednym ciałem przez fizyczne zbliżenie. To po pierwsze nie jest prawdą. To nadal są dwa ciała, po prostu blisko siebie i to wszystko. Złączone z sobą w pewien sposób, ale to wszystko, nadal są to dwa ciała. To nie jest jedno ciało w dosłownym tego słowa znaczeniu. A więc na pewno nie chodzi o to tylko. Raczej mowa jest o daleko głębszym zjednoczeniu dwóch osobowości w jedną. Dwóch ludzi staje się jednym. To jest Boże zamierzenie dla aktu seksualnego. Po to Bóg stworzył seks. Po to Bóg stworzył pożycie seksualne. Aby dwoje ludzi, mężczyzna i kobieta, mogli stać się jedno. Oczywiście to nie jest wszystko, co prowadzi do tej jedności, ale jest to wyjątkowy akt, jaki ma mieć miejsce w małżeństwie. To jest Boże zamierzenie dla małżonków. W Bożym zamyśle życie seksualne to coś daleko więcej niż tylko jedność na poziomie fizycznego zbliżenia. Wybaczcie za takie porównanie, ale takiej jedności na poziomie fizycznej doświadczają wszystkie zwierzęta w trakcie kopulacji. Jeśli sprowadzimy to do fizycznej tylko sfery, to jesteśmy niczym więcej jak zwierzętami. I Bóg czegoś takiego nie miał na myśli, kiedy połączył tych dwoje ludzi w jedno. Bóg miał na myśli coś daleko większego, coś daleko głębiej sięgającego w istotę człowieka. Kiedy Bóg mówi o jedności męża i żony, to ma na myśli wspólnotę na płaszczyźnie całej osobowości ludzkiej, obejmującej ciało, duszę i ducha. Dlatego wszelka aktywność seksualna poza małżeństwem jest destrukcyjna. Jest totalnie minięciem się z Bożym zamysłem, po co Bóg w ogóle to dał. Ponadto Bóg postanowił tą jedność małżeńską wykorzystać jako obraz swojej jedności ze swoim ludem. Jedność małżeńska miała być Bożym obrazem jedności Boga z tymi, którzy do Niego należą. Ludzie, szukając jedynie zaspokojenia zmysłowych pragnień, w akcie seksualnym doświadczają zespolenia osobowości bez deklaracji kontynuowania tego związku, bez zaangażowania w podtrzymywanie i kultywowanie pełni wzajemnej relacji. To jest totalne chybienie celu. To jest totalnie destrukcyjne wykorzystanie Bożego daru. I takie działanie nie pozostaje bez tragicznych duchowych skutków, jak również wpływa destrukcyjnie na psychikę i osobowość każdego, kto lekkomyślnie podchodzi do tej najintymniejszej sfery ludzkiego życia. Apostoł Paweł jest świadomy seksualnych potrzeb człowieka, o czym wyraźnie wypowiada się w następnym, 7 rozdziale. Nie jest też przeciwnikiem radości seksualnej, wręcz przeciwnie, jest jej gorliwym zwolennikiem. Jeśli ma ona miejsce w zamierzonych przez Boga błogosławionych granicach małżeństwa, gdzie dwoje ludzi staje się jednością w pełnym wymiarze ich osobowości. Natomiast natchniony apostoł kategorycznie zaprzecza prostackiemu twierdzeniu, że ciało zostało stworzone dla seksu, a seks dla ciała. Nasze ciało, które zawiera osobowość, nie przeminie jak pokarm i żołądek. Nasze ciała, choć obumierają i najprawdopodobniej umrą, chyba że Pan przyjdzie wcześniej, ulegną dramatycznej przemianie, ale zostały stworzone do jedności z Chrystusem w tym świecie i w wieczności. My nie będziemy po zmartwychwstaniu jakimiś eterycznymi duchami fruwającymi we wszechświecie, ale powstaniemy w ciałach, w nowych ciałach, podobnych do Jego uwielbionego ciała, ale będziemy żyć wiecznie w ciałach, bracia i siostry. Nie będziemy duchami pozbawionymi ciał. Będziemy żyć w ciałach. Chrystus i odrodzony człowiek już teraz są ze sobą zjednoczeni. Zauważmy, że apostoł Paweł mówi w tym fragmencie o jedności ducha chrześcijanina i Chrystusa, tak? Mówi, że kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem, ale też mówi, że ciało chrześcijanina jest czym? Świątynią, przybytkiem Ducha Bożego. A więc zauważcie te dwie rzeczy. Nie tylko duch, ale i ciało. Ciało jest przybytkiem, świątynią Bożego Ducha. Dlatego to, co robimy z ciałem, nie jest bez znaczenia, ale ma ogromne znaczenie. Szczególnie, nie tylko oczywiście, ale szczególnie w odniesieniu do sfery seksualnej, która wykracza poza ramy fizycznej egzystencji i wpływa na całą ludzką osobowość. Chrystus umarł, aby zbawić całego człowieka, ciało i duszę. Wieczne życie to błogosławione życie uświęconego ducha w zmartwychwstałym, uwielbionym ciele. I Chrystus oddał swoje życie, duszę i ciało, aby odkupić nas z mocy grzechu. Całych nas, nasze ciało i naszą duszę. Dlatego Pismo mówi, że nasze ciała nie należą do nas. Nasze ciała nie są naszą własnością. My jesteśmy szafarzami naszych ciał. Nasze ciała są własnością Boga, należą do Boga. Czy nie wiecie, że jesteście kupieni? Czy nie wiecie, że Chrystus za was zapłacił cenę? Apostoł Paweł pyta. Drogoście kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Nasze ciała nie należą do nas. Nasz duch ma być jedno z Panem, a nasze ciała mają być Jego świątynią. Nie możemy wykorzystywać naszych ciał tak, jak nam się podoba, do zaspokajania naszych pożądliwości i pragnień, lecz mamy wykorzystywać nasze ciała ku chwale Chrystusa. Wszelka aktywność seksualna poza małżeństwem oddana w tym fragmencie, tym słowem porneia, które, tak jak mówię, można tłumaczyć jako niemoralność, nierząd, wszeteczeństwo, to wszystko jest nazywane grzechem, który w szczególny sposób kala ciało i degraduje człowieka. Choć obżarstwo i pijaństwo także są grzechami, które bezpośrednio wpływają na degenerację ciała, psychiki i całej osobowości człowieka, to jednak grzechy seksualne stanowią odrębną kategorię, której siła destrukcji jest daleko większa od pozostałych grzechów. Jedno obżarstwo czy upicie się nie ma tak destrukcyjnej mocy jak jedno cudzołóstwo. Pomyślmy o tym. Każdy grzech ma zniewalającą moc, ale nawet niektórzy świeccy psychologowie przyznają, że uzależnienia seksualne szybciej się kształtują i są trudniejsze do pokonania niż najsilniejsze uzależnienia od narkotyków. W dzisiejszym świecie z jednej strony ubóstwia się i gloryfikuje się piękno ludzkiego ciała, a z drugiej strony haniebnie poniża się ludzkie ciało, sprowadzając je do poziomu seksualnej zabawki. Mnożą się seksualne dewiacje. Coraz więcej ludzi cierpi w sidłach niemoralności. Małżeństwa rozpadają się w zastraszającym tempie, a wiele z tych, które nawet trwają, są chore ze względu na rozwiązłość seksualną. Są daleki od Bożego ideału, prawdziwej jedności i szczęśliwości, w której Bóg jest uwielbiony, w której Bóg jest ogłaszany temu światu, bo taki jest zamysł dla naszego małżeństwa. Najwyższy zamysł, bracia i siostry, dla nas wszystkich, zarówno dla naszych małżeństw, jak i dla wszystkich, którzy są samotni, jest to, by wielbić Boga, w jakimkolwiek stanie Bóg nas powołał. W 7 rozdziale zobaczymy, że apostoł Paweł mówi, że wcale stan małżeński nie jest lepszy od stanu bycia samotnym, wręcz przeciwnie. Paweł mówi o pewnych aspektach pozytywnych bycia samotnym. Mówi o pewnych przywilejach ludzi, którzy nie są w małżeństwie. Bez względu na to, w jakim stanie cywilnym się znajdujemy, naszym powołaniem jest wielbić Boga w naszych ciałach. Jeśli jesteśmy w małżeństwie, naszym celem jest dążyć do tego, aby nasze małżeństwo było odzwierciedleniem Bożej chwały. Aby nasza jedność i miłość i wspólnota w tym małżeństwie odzwierciedlała charakter Boga. To jest Boży cel dla małżeństwa. Ale ci wszyscy, którzy nie są w związku małżeńskim, ich czyste, święte, chrześcijańskie życie, wolne od frywolności i pobłażania ciału, ma również być świadectwem tego, że są świątynią Boga. Że są powołani, że są poświęceni, że są przeznaczeni, aby wielbić Boga w swoich ciałach i służyć Mu. Wszyscy jesteśmy powołani do służby naszemu Panu w naszych ciałach. Jako powołani święci w Jezusie Chrystusie mamy szczególną misję i wyposażenie do realizacji tej misji w pośród złego i cudzołożnego rodu. Bez względu na nasz stan cywilny jesteśmy powołani, aby być Bożymi świątyniami, których nieustannie rozbrzmiewa chwała i uwielbienie świętego Boga. Nasze ciała, pamiętajmy, nie należą do nas samych. Bóg ma do nich pełne prawo, gdyż nabył je na swoją własność za cenę krwi swojego nieskażonego grzechem Syna. Trzymajmy się z dala i uciekajmy przed wszelką formą niemoralności. Użyte tutaj wyrażenie uciekajcie przed niemoralnością jest w takiej formie ciągłej, co znaczy, że mamy wciąż uciekać, że będziemy osaczani z różnych stron, będziemy atakowani, będziemy kuszeni i mamy ciągle uciekać. Jak Józef, który dzień po dniu, czytamy, był kuszony. Ta kobieta, żona Potyfara, codziennie do niego przychodziła, codziennie go kusiła, a on, czytamy, nawet z nią nie chciał być. Nie tylko, że uciekał od niej, ale nawet nie chciał się do niej zbliżać. Nie tak jak niektórzy, wiecie, na kawkę pójdziemy, muzyczkę włączymy, nic się nie stanie, my tylko sobie porozmawiamy, światełko zapalimy, wszystko będzie okej. Człowieku, w co ty się pakujesz? Co ty robisz? Czy ty nie wiesz, do czego to prowadzi? Pismo mówi, uciekajcie. Uciekajcie. Kiedy tylko przychodzi ta myśl, kiedy tylko przychodzi to pokuszenie, nogi za pas i wiej jak najdalej. Nie myśl, że sobie poradzisz, nie myśl, że tobie to się nie przydarzy, że tobie to nie grozi, że innym może tak, ale ty to tam zdasz sobie radę. To jest głupota. Z dala od tych rzeczy. Oddawajmy nasze ciała jako miłą Bogu ofiarę. Niech nasze oczy wypatrują rzeczy czystych i świętych. Niech nasze uszy będą nastawione na Boży głos. Niech nasze usta będą pełne Bożego Słowa. Słowa, które przynosi błogosławieństwo wszystkim, którzy go słuchają. Nasze ręce niech będą chętne do wszelkiego dobrego dzieła, a nasze nogi niech niosą dobrą nowinę. Nie kalajmy się destrukcyjną nieczystością, ale wysławiajmy Boga w naszym ciele i w naszym duchu. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy. Dziękujemy, kochany Ojcze, za Twoje święte słowo, które mówi nam wprost o tym, jak mamy żyć. Czasami w bardzo graficzny sposób te różne historie, które czytamy w Twoim słowie, upadki Bożych ludzi, grzechy, w które ludzie się uwikłali, całe narody, które zostały przez Ciebie skazane na zagładę, tragedie. Boże nasz, widzimy dzisiejszy świat, w którym ta presja rozwiązłości się wzmaga, w których ludzkie ciało jest sprowadzone do roli seksualnej zabawki, gdzie tak łatwo, tak lekko mówi się o rozwiązłości, o różnych formach nieczystości. Coraz gorsze grzechy są tolerowane i sankcjonowane przez państwa. Boże nasz, zapowiedziałeś, że te czasy muszą nadejść i Twój gniew musi przyjść na to całe zepsucie i niemoralność. A nas wzywasz, abyśmy pośród tego cudzołożnego rodu nie upodobniali się do tego świata, nie myśleli tak jak oni, nie mówili tak jak oni i nie żyli tak jak oni. Zachowaj nas, Panie, nas, którym dałeś łaskę uwierzyć w Ciebie, którym wybaczyłeś nasze grzechy, gdyż i wielu z nas nurzało się w tych sprawach i byliśmy skalani, nieczyści, niegodni Twego Królestwa, ale nas wyrwałeś z ciemności, przebaczyłeś nam, oczyściłeś nas, darowałeś nam swego świętego Ducha, aby mieszkał w nas i pomagał nam prowadzić nowe życie, święte życie, sprawiedliwe życie, czyste życie. Prosimy, kochany Panie, o Twoją pracę w naszych sercach i pomoc w radzeniu sobie z tymi wszystkimi presjami i pożądliwościami, i pokuszeniami, i sidłami diabelskimi. Daj nam, prosimy, mądrość, daj nam trzeźwość, daj nam rozwagę, daj nam trzymać się z dala od wszystkiego, co złe. Daj nam rozumieć, że nie należymy do siebie samych, aleśmy drogo kupieni, należymy do Ciebie, nasze ciała Twoją własnością, Twoją świątynią. Pomóż nam tak żyć. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Dzięki Tobie, Ojcze, że przemawiasz do nas przez Twoje słowo. Daj nam potraktować to poważnie. Przemyśleć, czy coś w naszym życiu nie zasmuca Ciebie. Czy wszystko, co robimy, jest Tobie miłe. Czy robimy rzeczy, które są niepożyteczne i też szkodzą nam. Daj nam, Ojcze, podążać za wskazaniami Twojego słowa. Chcemy Tobie się podobać, chcemy być zwycięzcami w tym biegu. Dzięki za słowo Twoje, za wsparcie, za możliwości, które dajesz, za wytrwałość. Amen. Amen. Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej. Według wielkiej litości swojej zgładź występki moje. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach Twoich. Abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, czysty w sądzie swoim. Oto urodziłem się w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka moja. Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy i objawiasz mi mądrość ukrytą. Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony, obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę. Daj, bym usłyszał radość i wesele, niech się rozradują kości, które skruszyłeś. Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi, i zgładź wszystkie winy moje. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Panie, dziękuję Ci za to słowo, które dzisiaj usłyszałem. Tak, Panie, potrzebuję pomocy, potrzebuję Twojej łaski, potrzebuję tego, żebyś Ty uwolnił mnie od wszelkich moich podporządliwości, Panie. Tak bardzo, Panie, potrzebuję Twojej łaski i Twojego miłosierdzia. Tak bardzo, Panie, zależy mi na tym, abym rzeczywiście traktował moje ciało jako świątynię Ducha Świętego. Abym umiał traktować to moje ciało jako to, że należy do Ciebie, Panie. To ono należy do Ciebie, Panie. Nie do mnie, Panie. Ty mnie odkupiłeś. Chcę żyć w tej świadomości cały czas, Panie. Bez względu na koszty, Panie. Panie, proszę Cię o tę łaskę, aby to serce było czyste. Aby ono należało do Ciebie, Panie. Abyś królował w moim sercu, abyś królował w moich myślach, Panie. Chcę przez to Ciebie uwielbiać i wywyższyć. Amen. Amen. Amen. Amen. Słowa naprawdę ma moc i jeżeli jest przekazywane w szczerości i w takiej prawdzie, to wiem, że ono również w moim życiu będzie dokonywać zmian. Dziękuję Ci za tą łaskę, że prowadziliśmy tu do tej społeczności i tu również trzymałem rzecz w moim sercu, dalej nie uwierzę. Panie, dziękujemy za Twój krzyż, który jest źródłem zwycięstwa nad mocą złego, nad grzechem, nad wszelkimi bezprawnymi więzami. Dziękujemy, że w Twoim krzyżu, w Twojej śmierci, w tym odkupieniu, przelaniu Twej krwi, wydaniu siebie samego za nas, dokonałeś dzieła, którego w żaden inny sposób nie da się dokonać. Uśmiercenia naszego starego człowieka wraz z jego pożądliwościami. Rozbrojenie nadziemskich władz i zwierzchności. Triumf nad nimi. Darowanie nam nowego serca, nowego sumienia. Przez Twoje zmartwychwstanie, udzielenie nam Twojego zmartwychwstałego życia i mocy Ducha, który wywiódł Cię z martwych. Tak jak Ty, Panie, zmartwychwstałeś, tak i my zostaliśmy obudzeni ze snu śmierci, wzbudzeni do nowego życia w Tobie, aby nie żyć dla siebie samych, ale żyć nowym życiem. I oczekujemy tego chwalebnego dnia, kiedy te nasze ziemskie, znikome ciała umierające zostaną przemienione na obraz Twojego chwalebnego, zmartwychwstałego ciała. Daj, Panie, byśmy wytrwali w tej pielgrzymce, która jest przed nami, każdego jednego dnia bacząc na siebie, bacząc na innych, pobudzając się do pobożności, pilnując się, wiedząc, że czasy są złe, ale w Tobie jest ratunek, w Tobie jest zbawienie, w Tobie jest życie, w Tobie jest wyzwolenie z wszelkiej mocy diabelskiej, z wszelkich więzów i za to Cię, Panie, wielbimy, że nie musimy chodzić do psychiatry, nie musimy chodzić do psychologów, nie musimy szukać pomocy u słabego człowieka, który sam jest zniewolony i związany swym grzechem, ale możemy przyjść do Ciebie, który obiecałeś, że jeśli będziemy słuchać Twoich słów i wierzyć im i trzymać się ich i one będą w nas trwały, poznamy prawdę, a prawda nas wyswobodzi. Wielbimy Cię, Panie, za to. Wielbimy za moc Twojego słowa, które przynosi wolność. Nie wolność, aby żyć, jak nam się podoba, nie wolność, aby grzeszyć, ale wolność, by zwyciężać świat, zwyciężać pokusy, zwyciężać grzech, żyć nowym życiem w Twojej łasce. Wielbimy Cię, Panie, za to. Wielbimy, że Ty tego dokonałeś, umierając za nas na krzyżu, cierpiąc w nasze miejsce i zmartwychwstając dla naszego usprawiedliwienia. Wielbimy Cię. Prosimy, daj nam godnie teraz jeść z tego chleba i pić z tego kielicha. Nie dlatego, żeśmy nigdy nie zgrzeszyli, nie dlatego, żeśmy się nie skalali, ale dlatego, że przyszliśmy z naszym grzechem do Ciebie. Przyszliśmy z naszymi upadkami i niewiernością i nieposłuszeństwem do Ciebie, z wyznaniem naszych grzechów, z wyrazem naszej bezsilności i błaganiem o Twój ratunek, o Twoje zbawienie. I Ty obiecałeś, że nie wzgardzisz takim skruszonym, złamanym sercem. Ty obiecałeś, że nie wyrzucisz precz nikogo, kto do Ciebie przychodzi, ale przyjmujesz każdą uniżoną duszę. Każde złamane serce leczysz, uniżonego ducha podnosisz. Panie, wielbimy Ciebie za ogrom Twej łaski i miłosierdzia. Daj nam w tej godności, którą Ty nam darowałeś, w Twoim przebaczeniu, w Twoim oczyszczeniu, w Twoim uwolnieniu, jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, świętując Twoje zwycięstwo, ogłaszając naszą jedność z Tobą, naszą przynależność do Ciebie, nasze oddanie się Tobie, nasze pragnienie, by w Tobie żyć i abyś Ty żył w nas. Tak jak podczas tej ostatniej wieczerzy, którą spożywałeś ze swoimi uczniami przed swoją męką wziąłeś chleb i złamałeś go i podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. To jest bowiem moje ciało, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. I podobnie po wieczerzy wziąłeś kielich i błogosławiłeś go i podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich mojej krwi, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Pobłogosław, kochany Panie, ten chleb i ten kielich i daj nam godnie, z wdzięcznością, z uwielbieniem, z radością jeść z tego chleba i pić z tego kielicha na Twoją pamiątkę, pamiętając o Tobie i wywyższając Ciebie. Amen. Proszę, aby ci wszyscy, którzy biorą udział w tej wieczerzy, pozostali stojąc. Jeśli ktoś nie może lub nie chce brać udziału, proszę, aby usiadł. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu, jakby szum wielu wód, jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja! A to Pan, Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i udawnica Jego przygotowała się. I dalej przeobraz się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzecz do mnie, napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. I rzeczy do mnie, to są prawdziwe słowa Boże. I upadłem mu do nóg, by mu oddać pokłon. A on rzeczy do mnie, nie czyń tego. Ja sługa Twój i braci Twoje, którzy mają świadectwo Jezusa, Bogu oddaj pokłon. A świadectwo Jezusa jest duch proroctwa. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. I przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przeobleczone w czysty biały bisior. Z ust jego wychodził ostry miecz, którym miał pobić narody. I będzie nim rządził laską żelazną, on sam też tłoczy kadźwi na zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: Król Królów i Pan Panów. Powstańmy, proszę, wszyscy jeszcze do modlitwy. Ojcze, dziękujemy za Twoją dobroć i łaskę, w której żyjemy każdego dnia. Każdy kolejny dzień to Twój dar dla nas. Siły, zdrowie, które nam dajesz. Możliwość otworzenia naszych oczu, zwrócenia naszych serc ku Tobie w modlitwie, otworzenia Twojego słowa i wpatrywania się w ten cudowny zakon wolności. Panie Ducha Świętego, który mówi do nas, który uczy nas, który prowadzi nas, który strzeże nas, który daje nam siły i zdolność, by Tobie służyć, by Ciebie wielbić. Dziękujemy za Twój Kościół, braci i siostry, których nam dałeś, abyśmy nie pielgrzymowali w samotności, ale wspierali się w naszej pielgrzymce. Błogosław, prosimy tę naszą społeczność, nasze dalsze rozmowy, ten czas agapy, to popołudnie, które jest przed nami. Daj nam dalej budować się, zachęcać się w wierze, dzielić się tym, co czynisz w naszym życiu, pobudzać się do dobrych uczynków. Powierzamy się w Twoje ręce nadchodzący tydzień. Prosimy, miej nas w swej opiece, strzeż nas na wszystkich naszych drogach. Używaj nas dla Twojej chwały i pomóż nam być Twoimi świadkami, świątyniami pełnymi Twojej chwały, pełnymi radości w Duchu Świętym, pokoju, który przewyższa zrozumienie. Prosimy, Ojcze, prowadź nas. Tobie oddajemy cześć, chwałę, uwielbienie, błogosławieństwo. Jedynemu prawdziwemu Bogu, który mieszka w światłości niedostępnej, który żyje od wieków na wieki. Tobie cześć i chwała, święty Panie Boże nasz, w Jezusie Chrystusie. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Kilka ogłoszeń. Mamy tutaj nowe broszury z Open Doors i Głos Prześladowanych Chrześcijan. One są w jakiejś mierze związane z tym nadchodzącym dniem modlitwy o prześladowany Kościół. To będzie 18 listopada, czyli za 2 tygodnie. Akurat nie mnie i Adama wtedy nie będzie, ale już rozmawiałem z Pawłem, dałem mu materiały i on tutaj to przygotuje, także będzie prezentacja multimedialna i ufam, iż poświęcicie ten dzień na ponownym przyjrzeniu się jakimś grupom naszych braci i sióstr, którzy cierpią dla Chrystusa. I będziemy się o nich też modlić tutaj, nie tylko oczywiście w tym dniu. Staramy się tą modlitwę nieustannie podsycać i pilnować, abyśmy pamiętali o naszych braciach i siostrach. Ale mam prośbę, abyście teraz wzięli te materiały, przeczytali je, aby one też pomogły przygotować serca na ten szczególny dzień, kiedy Kościół na całej ziemi łączy się w tej modlitwie o prześladowany Kościół. Chcę, Żadaś, jeszcze powiedzieć o najbliższej niedzieli. Zanim o najbliższej niedzieli, to taką mam myśl. Prawdopodobnie zauważyliśmy, że to słowo, które ja mówiłem na początku, było jakoś związane dość mocno z tym, co później było ogłoszone, i chcę powiedzieć, że nie mamy takiej praktyki, takiego zwyczaju, żeby mówić, o czym będziemy mówić. Także ja po raz kolejny z wielkim podziwem dla Bożej mądrości i Jego dróg widzę, że tak właśnie prowadzi, i też z wdzięcznością, że, że możemy być uczestnikiem tego Bożego prowadzenia też w takich sprawach. A jeśli chodzi o przyszłą niedzielę, to że zacytuję to, co było tutaj powiedziane, między innymi o rękach, które mogą czynić dobrze. Może nie dokładnie cytuję, ale mamy możliwość czynić dobrze i jest taka potrzeba, bo ci, którzy są gospodarzami, już się cieszą, że będą gospodarzami, ale niestety nam się gospodarze niektórzy wysypali i jest potrzeba, żeby troszkę było więcej gospodarzy niż mam w tym momencie. Także jeżeli ktoś do tej pory nie widział siebie jako gospodarza, a może zostanie zachęcony, żeby tym gospodarzem być, to proszę, żeby się do mnie zgłosić. A dla tych, którzy może jeszcze są pośród nas, którzy nie wiedzą, o co chodzi. W przyszłym tygodniu po nabożeństwie część ludzi jako gospodarze zaprasza tą drugą część, którzy będą gośćmi, i gospodarze zapewniają obiadek, a goście tradycyjnie przynoszą deser ze sobą. No i jedyne co, no to właśnie tylko, że przydałby się jeszcze ktoś, kto chciałby być gościem, nawet jeśli tego, przepraszam, gospodarzem. Tak, tak, tak. Także będziemy to, ja to będę wszystko, z każdym po kolei będę rozmawiał, ale ten, który chce być gospodarzem, dobrze by było, żeby zaraz do mnie przyszedł, żebym ja wiedział, na czym stoimy, tak? Bo na pewno nikogo nie będę na siłę tutaj zmuszał, żeby był gospodarzem, jeśli tego nie chce. To, tak, tak. Ja jeszcze mam taką jedną informację od tej siostry Natalii z Ukrainy, która była tutaj z nami latem. Ona tutaj koresponduje z Ewą. Ewa przekazuje mi tą korespondencję. I jest, zrodził się taki pomysł, żeby ją materialnie wesprzeć. Ona jest w dosyć trudnej materialnej sytuacji. Ona tutaj była latem, pracowała, co mogła, zarobiła, ale tam, gdzie mieszka, w tej części Ukrainy jest bardzo kiepsko z pracą i z zarobkami i pomyśleliśmy, że w jakiś tam sposób ją wspomożemy finansowo i do tego zachęcam Was, jeżeli chcielibyście konkretnie na tą sprawę przekazać jakieś fundusze, żebyście to w jakiejś kopercie włożyli, napisali dla Natalii i wtedy te pieniążki jej przekażemy. I tutaj też jest kwestia przekazania tych pieniędzy. Nie jest tak łatwo przekazać pieniądze na Ukrainę, się okazuje. Ona nawet nie ma konta w banku, tam próbuje się dowiedzieć od kogoś w rodzinie być może, czy gdzieś, żeby takie konto uzyskać, wtedy to jest łatwiej przekazać te pieniądze, ale być może też przyjedzie tutaj do nas w tym okresie między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem. I tak rozważamy, czy tutaj właśnie ktoś z nas by jej nie chciał zaprosić. Gdyby ktoś z Was bardzo chciał, to wyprzedzi innych, którzy by też chcieli, ale może nie aż tak bardzo. Więc gdyby ktoś z Was chciał zaprosić Natalię do siebie, to dajcie znać. I no to tak mówię, tam kwestia tygodnia gdzieś w tym okresie. Tak, tak, ona by ewentualnie wtedy sama przyjechała. Więc tutaj to porozmawiajmy, rozważmy i to też byłby możliwość, żeby jej po prostu przekazać do ręki te pieniądze bardziej chyba bezpiecznie, ale no to już pozostawiam tutaj też naszemu rozważeniu tej sprawy. To chyba tyle ogłoszeń. Zachęcam do rozstawiania stołów i dalszej społeczności przy Agapie.